تو میرے کہنے سے تم گھبراؤ گے؟ چلو میں بولتا ہوں, بولو میں لکھ کے دے دوں, میں ان کو بولوں کمی نہیں, علمی کمائی کی کم ہوتا ہے, علامہ نہیں, میں تو عالم بھی ٹھیک سے نہیں ہوں, میں تو عجیب کلاس میں ہوں, عالم ہونا چاہیے ہوں, کاش مطلقا جاہل ہوتا, کچھ بھی نہ جانتا ہے, یہ کچھ نہ جاننا نہ کچھ جاننا بن جاتا تھا, یا پھر سب کچھ جان لیتا, نہ سب جانا نہ سب بھولے, یہ کچھ نے مان ڈالا, کچھ ہونے ہی لے تمہارا, یا تو پھر ان کا ہو جیسے خون دریا میں مل کر دریا کا ہوا, ایسا بھی نہ ہوا, اور بالکل بھول جاؤ کہ خود ہی کو بھول گئے, تو پھر دیئیں گے کس کے لیے, کھائیں گے کس کے لیے, جب خود ہے ہی نہیں تو کوئی کام خود کے لیے کیا نہیں, اور خود کے لیے کچھ نہ کرنا ہی تو خدا کے لیے کرنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو ایسا بھی نہ ہو, یہ کچھ ہونے نہیں مانتا, میں جائے میں تو میں اپنے کو چاہیے کہوں گا, تو آپ کہیں گے نہیں یہ آدمی میاں کی خاص کاری ہے, ان کا کاری ہے, توازو ہے, منتظر المزاجی ہے, نو نو یہ اپنا فرق نہیں, خاص کاری پر ایک پوائنٹ ضرور سن لو, ایک مریض میرے پاس آیا کہنے لگا حضرت جھوپڑ پٹی میں چل کے قدم رکھ لیجیے, بہت بڑا کمپلین پھیلا ہوا ہے, اور اسی میں نہانے کا تالاب بھی ہے, میں بولا کہ جھوپڑ پٹی ہے اتنا بڑا بنگلہ, میں سمجھ گیا بنگلے کو جھوپڑ پٹی بول کے لایا, بڑا شاندار ہے, بڑا انتظار ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, دوسرے دن مرید آیا جو ہماری جھوپڑ پٹی میں قدم لے دیجیے, اور سچمچ جھوپڑ پٹی میں لے رہے ہیں, کئی خاص تاریخ ہے جیسا بول کے لے گیا وہی لے گیا, آیا کہنے لگا حضرت جو بھی سوکھی روکی روٹی ہے چل کے کھانا دے دے, سوکھی روکی کب گئے تو سب معاملہ تارا, چکن نہیں لے گئے, چکن چلے گئے, چکن روٹ کہتے ہیں, چکن مسالہ آلے سے آلہ مالے سے بالا لے تک لقمہ نہیں لگا, فضل اللہ اب تک اور فرمائیے کہ وہ مزین دسترخوان مرغن دسترخوان, بولا جو بھی روکی سوکھی روٹی ہے چل کے روٹی چٹنی, تو یہ خطرہ ہے روٹی چٹنی بہتر بہتر نہیں ہو چٹنی کہہ کر کے لے جائے روٹی اور چٹنی کہہ کر, اور اچھے سے اچھا کھلائے خطرہ ہی, ارے پوری آیا تھا حضرت چل کر کے روٹی چٹنی خالی کے گھر میں نہیں گیا, دسترخوان دکھا روٹی چٹنی رکھ دیا, جو کہہ کے لایا تھا وہی ہلایا, تو کیا یہ خاصداری ہے؟ خاصداری پر تیسرا پوائنٹ سن لیجیے, اگر عالم اپنے کو چاہیے کہے تو خاصداری, عالم اپنے کو جاہل سے اپنے کو غریب کہے تو خاصداری ہے, اور واقعی پالن پور کا کوئی جاہل ہو تو کہے میں جاہل ہوں تو ٹھیک ہی جو ہے, یہ خاصداری کا آدمی, کوئی پرہیزگار اپنے کو ننگے اخلاق کہے تو خاصداری ہے, کوئی پرہیزگار اپنے کو ننگے اخلاق کہے تو خاصداری ہے, اور چاہے گا کوئی واقعی ننگے اخلاق اپنے کو لمبے اخلاق زندگی بھر کی ٹھیک ہی جو ہے, خاصداری پر ایک پوائنٹ اور پیش کرنا چاہتا ہوں, سوال ہر بھی ساری زندگی اپنے کو انمول رہے جاہل رہے, ہزار بار میں بولوں ہزار بار کے ریکارڈ میں ہو کہ آدمی نے اپنے کو جاہل کہا ہے, پڑتا تم دوہراؤ گے نہیں, کبھی دوہراؤ گے نہیں, لیکن اگر کبھی محمد اعظم نے مفتی اعظم نے سرکار کلا نے مجھے زندگی میں ایک بار بھی چاہیے ہوگا تو یہی سمجھ بن جاتا, یہی ڈگری بن جاتا, یہی میری پوزیشن بن جاتا. بریلی کا ساتھ مفتی اعظم مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی نے ہوا کہیا ہوگا, یا کسوتے کے ساتھ حضور محمد کیا سب نے مجھے ایک بار بھی چاہیے ہوگا, یا ہم تمام سنیوں کے ساتھ سرکار کلام عالم رکھنے ایک بار بھی مجھے چاہیے ہوگا تو سرد بن جاتا. میں خود کو کہوں تو ساکاری ہے اور بڑا چاہیے تو سرد. یہ بات سمجھ آئی تھی نہیں, میں تو الو میں دادا ہوں چلو بولیا جا. یہ بات ساری ہے لیکن بات ساری کوئی پڑھا نہیں کر گئی ہے دادا تو ہوا کر تو رب خان ہوں ادھر ہی سمجھے جائے بڑے میں کہوں تو کہا ساری میرا بڑا کا کہہ کے تو وہی ڈگری ہے. اب پوری قوم اپنے نیتا کو ابل حکم کہتی تھی ہمتوں کا باپ دور بہ اصل والا, پوری قوم اپنے نیتا کو ابل حکم کہتی تھی. میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو سبر بن گئی. ہاں ہاں ہاں سبحان اللہ کی ڈگری بن گئی, کیونکہ جب بات کہہ دیتا ہے تو سبر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اسی لیے میں بتا سکتا ہوں اے اللہ جب رسول کا بچہ ہونا چاہیے کرنا تھا اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, یہ بچوں کی لوگوں معلوم بات تو لے کیوں نہیں کہی. کل ہمارا بچوں کل کل اے میں مسلم تو کل اے رسول تو کل اے حبیب تو اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا. اور کپل کہتا بھائی نہیں کہا, میں نے بھی کہا لیکن جب بیٹھا ہوں گا تو یا جہل نبی کا ہوں گا, یا جہل رسول کا ہوں گا, یا جہل مستقبل کا ہوں گا, یا جہل مستقبل کا ہوں گا. میں کہوں گا تو کہوں گا ماما اللہ کا اشارہ حسن لیلا لے گی, میں کہوں گا تو کہوں گا نبی اللہ بھی بھو بھی نہ ملن کو صحیح, میں کہوں گا تو کہوں گا والا مالا والا مالا لگا سکرا, میں کہوں گا تو یہ کہوں گا والا بابا کہوں کر کا, میں کہوں گا تو کہوں گا سچا کم کو ہر رب میں رب کو, میں کہوں گا تو کہوں گا لگا سن اللہ والا بھو بھی نہ اس بات حکیم رسول اللہ ملن کو صحیح, میں کہوں گا تو کہوں گا بابا ہوا لے لے لگا بابا کا کر وہ کا بابا مالا والا لا کر تو خیر اللہ کا ملن لولا والا وہ بھائی جو کی کر وہ کا پتہ رہا میں وہ بیان کروں گا اعظم پر گندے گاؤں سے اعظم نعرے تقدیر نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا کے متقابل آقا ہمارا ایمان ہے, آیا کے متقابل آقا ہماری آنکھوں پر ہماری پھر سروں پر یہ قرآن کی آیا ہے. آجا سے بولتا چاہے ہر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آجا سے بولتا چاہے ہر کی غلطی نہیں ہے, یہ اس نارا سمجھ کی اپنی باطنی کجربیت بول رہی ہے. گندا ہو بندہ تو برا بھرا نہ آ جائے, آجا سے بولتا چاہے ہر کو سمجھنے میں بہت دیر ہے تو اٹھا پٹک کرے آجا سے بولتا چاہے ہر کے ساتھ آیا سے وہ نشا رہا اس دکھواں پیٹے سگا ہے یہ کیا تھا میرے برداشت بات ہے بے شک بے شک یہ کتوں کے سامنے ہر ہی نہیں ہے جو جاہلوں کی چکر سے باہر بے شک سبحان اللہ آیا سے متاثا بے آج ہی راہی ہے سبحان اللہ آیا سے متاثا بے آگے ہے بے شک آیا سے متاثا بے آج آیا سے متاثا بے آرارے ہی راہی ہے اخرارے ہی راہی اور باقی دار تینوں میں کتوں کے سامنے ہڈی بنا کر کے رہی رہے سبحان اللہ ان شاء اللہ کبھی اس پر تسلی کو تسلی ہوگی کہ یہ نادانی کتنے ہوئی جس نے آیا تھے بہت اکابے ہاتھ کو پتروں کے سامنے ڈالا ہے ابھی جو بات کی پتری کی چل رہی ہے کہ ہاتھ کی تجھے کیا پڑی تھی کہ تم نے اللہ امین کو قلوان بنایا ہے دیکھو بھائی اس کو سمجھانے کے لیے یا اسلام مین سے جو اپنے کو لینا دینا نہیں تو گائے کو قرآن میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا ویاکرن انگریزی کی جب ہمارے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی تو نریشن بھی تھا جب ہمارے زمانے میں ورب و ایڈور بنانے کے اور اس کے بعد اس کے اور بھی رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ تھے دیکھا گیا کہ اس کی امپورٹنس کم ہے تو گرامر میں کچھ بھاؤ بہ گیا کچھ گھٹ گیا کچھ لیکچر سے نکال دیا گیا الہ لال بھی سوریہ رسول سے نازل کیا تھا بالکل ٹھیک ہے لیکن جب قیامت کا دھلے مین سے نہ کسی مولوی کو لینا لینا نہ مجدد کو نہ محدد کو نہ مجھ کو نہ کسی بندے کو کہ مالک علی الامین کی ضرورت کیا ہے ارے نہ سے رہا رہا لیکن جب بندوں کو دے رہا تھا تو نکال دے گیا ارے بندوں کو دینا چاہتے مطلب کا وہ آج کے بندوں کو دیا ہوتا اور اس کا کورس ہے تو کورس میں آئے گی بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی بھی آئے جس کا ترجمہ جبریل زمین کو بھی معلوم نہ ہو سبحان اللہ اور قرآن میں ہو جبریل کو اس کا مطلب نہ معلوم ہو کیونکہ جب قرآن میں ایسی آیتیں ہوں گی جس کا ترجمہ جبریل کو بھی نہیں معلوم تو ہر آدمی آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جبریل کا کام وہی دے کر آنا ہے مطلب بتانا جبریل کا کام نہیں رسول کو مانا سمجھانا جبریل کا کام نہیں مفہوم بتانا جبریل کا کام نہیں الف لام میم کا مطلب تو جبریل نہیں جانتے بتائیں گے کیا تو جبریل مبلغ ہے معلم نہیں تو میرے رسول نے جب جبریل سے پڑھنا گوارا نہیں کیا تو اردو پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آئیں گے دماغ خراب ہے موسی اعظم کا بیٹا گیا ہی نہیں تو میرا دنیا بھر کے آقا مولا جائیں گے پہلے حدیث کیا تو پڑھنے گئے نہیں اہل حدیث کیا جائیں گے میں نے اہل حدیث کو قرآن معنی میں استعمال کیا تو وہ بھی اہل قدیم سے جو نئے معنی میں آ گئے ہیں حدیث میں معنی ہے لام کا بھی معنی ہے اور ارتھ ہے ارتھ نہیں ہے الف کا بھی ارتھ ہے لام کا بھی ارتھ ہے نیم کا بھی ارتھ ہے اس کا بھی معنی ہے الف کی میننگ ہے لام کی میننگ ہے مگر ہمیں نہیں معلوم تو جو الف کا معنی ہے وہ الف میں چھپا ہوا ہے مانا ہی نہیں کیسے کہنے والے کو ہم نے مسلمان مانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بے مانا گئے اللہ کے کلام کو بے ارتھ گئے اللہ کے کلام کو میننگ لیس گئے ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے ایسا ایک کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی تقریب فہم کے لیے چند مثالیں لاؤں گا خدا کرے آپ مثال کی رنگینی میں نہ گھس ڈوب جائیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو محبت میں پریم ویوہار میں لو میٹر میں تین درجے ہیں تین سچویشن ہے محبت بن کی سب سے پہلے تو محبوب چنا جاتا ہے سلیکشن اس نے مجھ کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا محبت کا پہلا مرحلہ کیا ہے محب نے محبوب کو، محبوب نے محب کو چنا، پہلے چن لیا، چنا جاتا ہے نا، اب پھر اب ہماری دل کی بات ادھر کے کہہ جائے، ہم جگاڑ لگے، ہم نے پوسٹمین کو بکڑا، مسٹر پوسٹمین یہ میرا پہنچا دینا، بیچ میں کوئی پکڑ دینا، پوسٹمین لے لیا، یہ محبت دوسرے مرحلے میں چلی گئی، پہلا مرحلہ تھا چن لیا، دوسرا ہے دل کی بات نہیں، مگر اسی کہنے سننے میں بات بڑھتی گئی، بات بڑھتی گئی، کچھ بھید کی باتیں آنے لگی، کچھ راجونی کی باتیں آنے لگی، کچھ ڈھکی چھپی باتیں بھی کہنے کا موقع آ گیا، اب کھل کے جب بول رہا ہوا تو خیال آیا پوسٹمین نے پڑھ لیا تھا، ہاتھ ہے کئی رستے میں پہنچے تو بولے کہ کوڑ میں لکھو پا کر کے نہ سمجھ گیا، یہ محبت تیسرے مرحلے میں، اب بیٹھے تو لکھا میرے محبوب تم نے راستے میں تو کسی کی چکائی تھی، صبح صبح کڑی کھچڑی مت کھاؤ، نومبر کا مہینہ ہے، ستمگر ہے، ہاں مارچ میں کھا سکتے ہو، گرمی شروع ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، ہولی آنے لگتی ہے، ہولی، اب یہ وہ پوسٹمین بھی پڑھے گا تو سمجھے گا کہ نہیں، اب یہاں میں نے کنکاریا سے پالے لے گیا، اب وہ رستے میں پڑھ رہا ہے، ہولی بھی سمجھ میں آ رہی، گولی بھی سمجھ میں آ رہی، کڑی کی کڑی بھی سمجھ میں آ رہی، اچھا دوسرا سب لے گیا میرے بھائی، کل تم نے جو امامہ باندھا تھا اس میں تمہارے تم بہت اچھے لگ رہے تھے، مجھے یہ تھا جو کئے ہاتھ کا تھا یہ بتا دیں، پانچ ہاتھ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور کیسے ہو سکتی ہاتھ، کل تمہارا کیلے خون آیا، ایسا لگا کہ نیا خون آیا، دل میں سکون آیا، اب وہ پوسٹمین پڑھ رہا سمجھ رہا، لیکن جب بات پڑھتے پڑھتے رات بھی آئی تو اب محب نے ٹائی بدل، میرے محبوب صبح صبح تمہاری طبیعت معلوم ہوئی، دل خوش ہوا، زیرو زیرو، اب تو تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ تمہیں کل کیا کرنا ہے، اسی طرح مجھے تمہارے جواب کا بہت انتظار ہے، مائنر نشان بنا دیا، اب جب پوسٹمین نے رستے میں کہا میرے بھائی کل تمہاری طبیعت معلوم ہوئی، زیرو زیرو زیرو، اسی زمانے میں پوسٹمین اتنا بڑا زیرو نہیں سمجھ سکا چھوٹا سا زیرو، اور جب لے کر کے پوسٹمین گیا محبوب کے پاس، کیا حضور یہ خط سناؤں گا، صبح آپ کی خیریت معلوم ہوئی ان کو اطمینان ہوا، زیرو زیرو زیرو، تو محبوب کیا کہتا ہے مجھ سے، میں سمجھ گیا سبحان اللہ، اس لیے کسی کو اردو آتی تھی، کوئی نہیں آتا، راز اور اسرار کی باتیں نہیں معلوم تھی، بلا رات کی جب خدا نے محبوب بنانا چاہا، سبحان اللہ، حضور محمد کو سب نے پہلے بنایا، یہ محبت کی پہلی بنی، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں نے تمہارا نور بنا، کچھ نبی آواز ہو رہی جلوائے وقتی تمہیں آدم سے پہلے نبوت کا حکم نبوت نبی بنا جاتا، اللہ نے جس چیز کی رچنا کی میرا نور، تو اللہ نے نور بنایا، سب سے پہلے بنایا, زمین سے پہلے, زما سے پہلے, بسوں سے پہلے, مکہ سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہاں سے پہلے, گزا گزا سے پہلے, بسرا کترا سے پہلے, سائرا سائرا سے پہلے, گلجن گلجن سے پہلے, چمن چمن سے پہلے, گڑیاؤں سے پہلے, سائراؤں سے پہلے, آکاش سے پہلے, پاتال سے پہلے, دھرتی سے پہلے, گگن سے پہلے, سورج سے پہلے, چندرما سے پہلے, ستاروں سے پہلے, گنگا سے پہلے, جمنا سے پہلے, نرمدا سے پہلے, تاپتی سے پہلے, ہمالا سے پہلے, ہند سے پہلے, سندھ سے پہلے, یورپ سے پہلے, امریکہ سے پہلے, عرب سے پہلے, ایشیا سے پہلے, ہم سے پہلے, تم سے پہلے, نبی سے پہلے, آدم سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, زکریا سے پہلے, یونس سے پہلے, یوسف سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, موسیٰ سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے, ہارون سے پہلے, یونس سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, زکریا سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے. پر ایک بات یاد آ گئی, پہلے پہلے پر ایک بات یاد آ گئی, وہ بات نکلنے کو آگے بڑھوں. ہمارے یہاں کی سوچا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے, باپ پہلے ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تمہارے یہاں کنکاریا میں کیا سسٹم ہے؟ یہاں بھی الحمدللہ یہی سسٹم ہے, بیٹا بعد میں, ابا پہلے, ابا بھی بعد میں, دادا پہلے. پورے گجرات کا سسٹم کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پہلے کے تیرا ابا پہلے, تم پہلے کے تیرا دادا پہلے, دادا پہلے, یہی سسٹم پوری دنیا میں ہے نا. یہ تو یہ چھوٹا سا کتر, یہ چھوٹا سا موجود, اتنے بڑے موجود. اور بعد میں باپ پہلے, دادا پہلے, دنیا کے انسانوں, دنیا کے مردوں, دنیا کی عورتوں, دنیا کے بچوں, کان کھول کر کے سن لو, ایک تم اور ہم ہیں, بعد میں ہم ہیں. ہمارے باپ دادا پہلے, اور ایک میرے رسول کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے, اپنے دادا سے پہلے, اپنے آبا سے پہلے, اپنے اجداد سے پہلے. نعرہ تکبیر, غازی ملت, غازی ملت, خاندان نبوت, خاندان رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو وہ نور لیا گیا, یہ محبت پہلے مرحلے میں ہے. تقریب پہل کے لیے سب کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب رب نے کہا کہ اب پیغام رسانی بھی ہے, پیغام بھی جب ہے, تو جبریل کو چنا گیا. جبریل ہینڈ ٹو ہینڈ لے جانا, رسم کسی کو مت دینے, سیدھے میرے محبوب کے پاس آ رہے ہیں, اقرار ہو میرا بھائی. پیغام شروع ہو, محبت دوسرے مرحلے میں. اور جب اب جبریل اقرار آ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں, بیچ میں رب کی ہے تو سمجھ رہے ہیں, جتنی محکمات شامل ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, متصابحات پر ممکن ہے وہ اثرات تک ان کی پہنچ ہو. اللہ بھی جانتا ہے کہ جبریل جو لے جا رہے ہیں جبریل پہنچ رہے ہیں, مگر اب بات تو مجھے اپنے محبوب کی ایسی کہی دی ہے, میں کیا ہوں محبوب بن جائے, جبریل کو پتا بھی نہ چلے. تعلیم لام میم کایا یا خالی میں میم کا جبریل لیے چلے آنے لگتے, اور نہیں چلنے کی کیا مطلب ہے؟ اور جب نبی کے پاس آئے کہا حاضر, نبی نے کہا میں سمجھ گیا, لام میں سمجھ گیا, میم میں سمجھ گیا, جو میم ہے وہ سمجھ گیا, جو لا رہا ہے وہ نہیں سمجھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علیہ السلام میم میں ہمارا ایمان ہے, یہ نور بنانے والے نے نور کو پیغام دے کر بندوں کو نورانی بنایا. سبحان اللہ. مگر پھر میرے رسول نے کیا کیا؟ جانتے تھے قرآن پہ بہت حملہ ہوگا, چلتر والے کو یہودی لگ جائے گا اسی طرح, کوئی آیت بنائے ڈالو, کوئی آیت بنائے ڈالو, کوئی آیت بنائے ڈالو, یہودی مر جائے گا. نہیں بنا پائے گا تو سعودی کہے گا مانا بدل جانا, وہ لگ جائے گا. اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ قرآن چار قدم بھی آگے بڑھا تو یہ لوگ جبر جائیں گے. آپ قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, جو ذرا قیمتی ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں دے دیا کہ شک کوئی شک کو صبح کی بات آنے دی, لیکن جو اٹیک پر اٹیک ہوگا ڈیپینڈ کون کرے گا؟ تو میرے نبی نے یہ مسائل بتانی شروع کر دی. اسلام دیا, قرآن دیا, شریعت دیا, طریقت دیا, نماز روزہ حج و زکات دیا, مگر فکر نہیں, دے تو سب دیا کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے. یہ فکر تو رسول کو بھی ہوگی نا بھائی, تم بھی تو فکر کرتے ہو جب سوتا تھا, چھوٹی سی دکان بناتے ہو, پھر دکان کو کارخانہ بناتے ہو, کارخانے کو فیکٹری بنا دیتے ہو, تو فکر نہیں ہوتی تیرے پاس تیرے لمبے کہیں, تیرے لڑکے تیرے چھوکرے کہیں دکان آ جائے, چپا سب کے لیے کوئی دکھا جانا ہو. یہ بالکل فکری بات ہوتی ہے, جب کوئی اسٹیٹ بناتا ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے, رسول نے بھی امت بنایا تھا حفاظت کی فکر. سبحان اللہ, میرے پاس امت کو مرادہ ہو جائے, میرے پاس نماز دے تو دیا ہے, اگر یہ نماز سچے دل سے پڑھیں گے تو بے حیائی سے بچیں گے, اگر یہ نماز سچے دل سے پڑھیں گے تو بندہ مولا کا قریب ہوگا, اگر یہ سچے دل سے نماز پڑھیں گے تو ان کی آسمان کا شدھیکرن ہوگا, اگر یہ سچے دل سے نماز پڑھیں گے تو بندگی کو عروج ملے گا, یہ راج ہوگی اس کے ایمان کی. لیکن گمراہی سے بچ جائے یہ ضروری تو نہیں. کتنے نماز پڑھنے والے گمراہ, اسی لیے رسول نے نہیں کہا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, یہ نہیں کہا کہ حج کر لے گمراہ نہیں ہوگے. ہمیں کتنے گمراہ حج کرنے جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ حجر افراد کو میرا خیال سب کہاں سے جا رہا ہے, روتے روتے جاؤ دنیا بڑھ جاتا ہے, توبہ کرتے کرتے جاؤ توبہ بڑھ جاتی ہے, پاک ہو کر کے جاؤ پاکی بڑھ جاتی ہے. یہ مال لانا ہے, وہ مال لانا ہے, یہ لینا ہے, ٹی وی لینا ہے, میڈیا لینا ہے, ویڈیو لینا ہے, کیمرہ لینا ہے, لو کیا ہو یہ جھوٹ بولتے ہوئے گئے تو جھوٹ بڑھ جاتا ہے, گڑگڑاتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے بندگی کرتے ہوئے بندگی بڑھ جاتی ہے, توبہ بڑھ جاتی ہے, تقوا بڑھ جاتا ہے. زکات دو گے گمراہ نہیں ہوگے, حج کرو گے گمراہ نہیں ہوگے, نماز پڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے. کیا رسول نے نہیں کہا؟ نماز کی برکتیں بتائیں, عظمتیں بتائیں, روزے کی عظمت بتائی, حج کی عظمت بتائی, لیکن یہ گارنٹی نہیں دیا. لیکن قرآن کے ساتھ جب اہل بیت کیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی نے گارنٹی لے لیا, سبحان اللہ, کسی کو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, اہل بیت کا دامن. اگر قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگی, تو قرآن پاروں کا نام ہے, اسے مضبوطی سے پکڑو, مصطفیٰ کا نام ہے, علی کا نام ہے, فاطمہ کا نام ہے, حسین کا نام ہے, غازی کا نام ہے, غازی آزم کریم نواز رسول اللہ کا نام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, سچے کے ساتھ مصطفیٰ علی سے خراب ہو, جس کے خلاف قرآن کا ویوہار کم ہو, گمراہ ہونے کے لیے ضروری ہو گیا کہ یا تو وہ قرآن سے کٹا ہوا ہو یا اس کے بعد سے ہٹا ہوا ہو. وار, بے شک بے شک. رسول کسی کو پلا بنانے سے بحث کرو گے کہ ہوا تو نہیں, آگے تقریر نازل ہوئی, آگے تقریر نازل ہوئی, اور اللہ نے اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں تمہارے گھر کو پاس کرنا چاہتا تھا, گھر میں ہوتے کون ہے؟ گھر والے, بیوی بچے. رسول کے گھر میں صرف بیویاں ہیں, بچے تو تھے نہیں, اسی لیے رسول نے چادر چادر میں بچوں کو جمع کیا. علی تم آ جاؤ, فاطمہ تم آ جاؤ, حسن تم آ جاؤ, حسین تم آ جاؤ, اس لیے کہ تم باہر والے سب بھیجا ہوگا, میں چادر میں لے کے گھر والا بنا رہا سبحان اللہ. رسول نے صرف حسن حسین ہی کو گھر والا نہیں بنایا, آدھی کو بھی بنایا. سبحان اللہ. تو رسول کی آنکھوں میں اعتراض میں حسن حسین ہی پر پیسے رہا, حکمن علی جی تو شامل ہو گئے. ارے مانا کہ بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن رسول کو یہ اختیار تشریح حاصل رہے کہ اگر وہ پارسی کو بھی اہل بیت میں داخل کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سلمان فارسی کو بھی داخل کر لیں تو سلمان فارسی پر بھی حکم اہل بیت جاری ہوگا. سبحان اللہ. اور اپنی اولاد میں جو علی کو شامل کر لیا تو اولاد کا حکم علی پر بھی جاری ہوگا. سبحان اللہ سبحان. فرق کرنے کے لیے پہچان کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا, یہ علی سید ہے یہ فاطمی سید ہے, یہ تو ہم نے پہچان کے لیے کیا ہے, مگر چادر میں تو سب ایک نہیں. مولا علی جی کی چادر ہے, فاطمہ زہرا جی ہے. مولا بات بتاؤ, ایمانداری کی بات بتاؤ, حضرت فاطمہ اہل بیت رسول میں آئے نہ؟ حضرت فاطمہ تو اہل بیت علی نے تھی, بیوی اپنے شوہر کی اہل بیت ہوتی. گھر میں طبیعت خراب ہو حضرت علی کہیں گے تو حضرت فاطمہ مراد آ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب چلو گھر میں طبیعت خراب ہو تو بیوی ہی تو سرگر جائے گی, تو حضرت علی کی گھر کون ہے؟ فاطمہ. تو حضرت فاطمہ کون ہی اہل بیت علی؟ کیسے ہو گئی اہل بیت نبی؟ میں نے نبی کے بنایا چیمن صاحب خالی فاطمہ ہی کو بنتا ہوا دیکھا, علی کو بنتا ہوا نہیں دیکھا, حسن کو بنتا ہوا نہیں دیکھا, حسین کو بنتا ہوا نہیں دیکھا. جب نبی نے چار کو بنایا تھا تو تم باہر ہم کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب باتیں کسی جیسے ہی نہیں, یہ سب باتیں تھیں آپس میں بیٹھ کر سمجھ نہیں تھی. پتا نہیں لگا تھا کہ ایسی بات ہو رہی تھی. باتیں تو آپ کو تو وہ بتانا چاہیے جو آپ کے لیے مفید ہو. حضرت علی کیا ہے؟ اس سے تو فائدہ پہنچے گا آپ کو. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا؟ آپ کو جو لمبے والی بات کو آپ کو بتائی جائے جیسے آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. تو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو. یا رسول اللہ یہ کیا ضرورت ہے اہل بیت کی؟ قرآن کو ساتھ نہیں چاہیے. لڑکا قرآن کو ساتھ نہیں چاہیے تو آپ کے پاس کس کریم جماعت ہے جسے جماعت سے صحابہ کہتے ہیں؟ جماعت سے صحابہ کو بہتر کوئی جماعت کا سر فلک سے نہیں دیتا ہے امتیوں میں. آسمان کا سورج چاند گواہ ہے کہ صدیق سے اکبر کا جواب پہلے انبیاء ہے نہیں ہے. جواب نہیں ہے مسجد اعظم کا, عثمان غنی کا جواب نہیں ہے, سرد مبشرہ کا جواب نہیں ہے, مہاجرین و انصار کا صحابہ کرام کا. یا رسول اللہ قرآن کا ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے صحابہ کی حضرت ہم کو بتائی, صحابہ کی حکمتیں بتائیں, رفتیں بتائیں, پھر بھی قرآن کا ساتھی انہیں نہیں بنایا؟ ایک قطعہ کی دین من بعد ابو بکر و عمر, میرے پاس دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو, پیروی بتایا, قرآن کا ساتھی نہ بنایا. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین, خلفائے راشدین کی بھی میری سنت و خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, یہ تو آپ نے بتایا. مگر صحابہ کرام کو آپ نے قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. صحابہ کے نجوم بیٹھے ہی رکھتے گئے, تم بیٹھتے گئے, تم میرے صحابہ کی تاریخ ہیں. تو وہ صحابہ جو کل نجوم, توجہ چاہوں گا, وہ صحابہ جو کل رہوں نجوم, وہ صحابہ اولائی کا حمود کا سجود, سبحان اللہ, وہ صحابہ سب کچھ طے کرو کچرا کا کرے گا تو کیا ہو جائے. وہ صحابہ جنہوں نے ڈرائیور کو اٹھا کر پیسے دیا, وہ صحابہ جنہوں نے سلی کا ہو گیا دان کو رکھ دی, وہ صحابہ جنہوں نے سلسلی علیہ السلام کا جھنڈا لہرایا, وہ صحابہ جنہوں نے طے کرے روم کی بنیاد ہلا دی, وہ صحابہ جس نے کسرا کے تخت و تاج کو تالاش کر دیا, وہ صحابہ جس نے شہزادیوں کو پیغمبر کے قدموں میں پہنچا دیا, وہ صحابہ جنہوں نے تخت و تاج کے سرکاریاں بھی نہ توڑے, وہ صحابہ پہلے جلباز کے سوار کیے توڑے, وہ صحابہ جنہوں نے پیٹ کا پتھر باندھ کر آلائے آبالت کیا, وہ صحابہ جنہوں نے جنہوں نے روح پکڑا دیا، وہ صحابہ جنہوں نے جسم پر جھنڈا لہرایا، وہ صحابہ جنہوں نے شام کو اسلام کے سامنے سر لگو کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے عرب سے نکل کر اجنبی کی باتوں میں بھی نعرے توحید بلند کیا، وہ صحابہ بہترین جماعت، لاجواب جماعت، بے مثال جماعت، پھر بھی قرآن کے لیے دیکھا کہ لوگوں میں تم میں جو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، سرسوتی کی مستقبل، کتاب اللہ و صحابی، یہ نہیں دیکھو کتاب اللہ و اسلحتی کا اہل بائیں نے کہا صحابی نہیں، صحابی نہیں، صحابی کی کئی دلوں میں ان کا ہمارے دلوں میں محبت صحابہ کھول کر سکے گا، جمع کی محبت لگانا پیغمبر نے ہمیشہ صحابی کی برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن جب ساتھی بنایا سطح قرآن کا ساتھی ہے، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہ ہوں گے، بات کیا ہے اس میں بھی میرے نبی کا علم غائب ہے، کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ صحابی بنانا نبی کا کام ہے، صحابی بنانا کس کا کام ہے، کیونکہ صحابی وہی ہوتا ہے جو نبی کو دیکھے اور اسلام پر مرے، نبی کو دیکھے گا نہیں صحابی بنے گا، تو حضور کو تو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں پردہ کر لوں گا، اور جب میں پردہ کر لوں گا تو لوگ نبی کو دیکھنا بند ہو جائے گا، اور جب نبی کا دیکھنا بند ہو جائے گا تو صحابی بننا بند ہو جائے گا، تو 100-200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں رہے، تو اگر قرآن کے ساتھ میں نے صحابہ کو کیا کیا بات، تو 100-200 سال تک وہ صحابی رہیں گے، اس کے بعد صحابی آ جائیں گے، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی یہ طاقت نہیں سمجھ ہوتا ہوگا، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے، جب بنائے گا تو تاوی بنائے گا، پھر دیکھنے پر تو جو دیکھے گا وہ تاوی بنے گا، فاروق اعظم کو جو دیکھے گا وہ تاوی بنے گا، تاوی نہیں بنے گا، اور تاوی کو جو دیکھے گا وہ تبھی تاوی بنے گا، تاوی نہیں بنے گا، تو رسول کا کام ہے صحابی بنانا، نبی کا کام ہے صحابی بنانا، صحابی بنانا صحابی کا کام ہے، صحابی کے پاس صحابی نہیں بنے گا، رسول جب پردہ کر لیں گے اور دنیا میں ایک صحابی نہیں ہوگا تو قرآن جلا ہو جائے گا، اسی لیے علم غیب رسول نے قرآن کو ایک ساتھی دیا کہ صحابہ کو 200 سال میں ختم ہو جائے گی، مگر ایک قرآن میں تجھے اہل بیت کا ساتھی دے رہا ہوں، یہ اہل بیت قیامت کا ختم نہیں ہوں گے، اہل بیت قیامت کا قیامت کا ختم نہیں ہوں گے، اور جب قیامت کا ختم نہیں ہوں گے تو قرآن کسی چار تنہا نہیں ہوگا، قرآن بھی اکیلا نہیں ہوگا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میں تم میں تو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بھاری کا رسول نے قیمتی نہیں کہا، وزندار کھول رہا ہوں، مولیوان نہیں تھا، حالانکہ بہت مولیوان ہے لیکن کہا ہے تو بھاری کا آخا کلا ہے، قیمتی نہیں تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں مگر وزندار نہیں ہوتی، بھاری نہیں ہوتی، پھوٹ کر دو تو ہو جائے، جیسے امریکہ کا 1,000 ڈالر کا نوٹ، 1,000 ڈالر کا نوٹ، 5,000 ڈالر کا نوٹ، 50,000، 1,00,000، 50,00,000 تک کا نوٹ ہے، 50,00,000 کا ایک نوٹ ہاتھ میں لو، اب بتاؤ کسی کے پاس 50,00,000 امریکن ڈالر کا نوٹ ہو قیمتی ہے کہ نہیں، بنایا نا کروڑپتی اس نے، بھاری نہیں قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے، ہلکی سی ہوا لگ جائے اڑ جائے گا، اسی لیے رسول نے قیمتی نہیں کہا، پہلے بولے تو بھاری کہا، چاہے یقینی آندھی ہو، چاہے معمولی آندھی ہو، چاہے کربلا کی آندھی ہو، یہ بڑا بھاری ہے، کہ اگر کربلا میں بڑا ہو گیا تو کھڑا رہے گا، کہیں جائے گا مگر سبحان اللہ، حسین کو دیکھو، نہ بتایا جاتا تھا، نہ مٹایا جاتا تھا، نہ بلایا جاتا تھا، کیونکہ یہ فاطمہ کے گھر کا قیمتی بھی تھا اور رسول کی نظر میں بھاری، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور سرکار پھر کیا تھا؟ پہلے بیت کا کرم دیکھو، پہلے بیت میں دیکھا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا ہے، روز اعظم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا ہے، مگر ابھی کچھ ہے اسلام پھیل گیا ہے تو علماء کرام بغداد میں جمع ہو رہے ہیں، علماء کرام کوفہ میں جمع ہو رہے ہیں، علماء کرام جنگ میں جمع ہو رہے ہیں، مگر سیدوں پر میں قربان، سیدوں پر میرے ماں باپ قربان، وہ اندھیروں کی تلاش کر رہے ہیں، کوڑی نار میں اندھیرا ہے وہاں چلو، بنگال میں اندھیرا ہے وہاں چلو، اجودھیا میں اندھیرا ہے وہاں چلو، اجمیر میں اندھیرا ہے وہاں چلو، وہاں پر ناتھو رام ہے تو وہاں پر مسلمانوں کا چوہان ہے، وہاں پر کالی کا آنند ہے، یہاں گنگا دیوی کا آنند ہے، وہاں جادو کرنے کا ہے، وہاں جادو گھر انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، میرے دوستوں کا پر آتے ہیں، مسجد پہلے سے بنی گئی ہے، جا کر بناتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، پڑھنے والا بناتے ہیں، جادوگروں کو بچاتے ہیں، شرف کی انسانیت کو سہارا دیا ہے خواجہ نے، جتنی ہی جاتوں کو سنبھالا ہے خواجہ نے، اندھیرے کو دور کیا ہے خواجہ نے، نمرگی پھیلایا ہے خواجہ نے، ہندوستان کو رسول کا شہر بنایا ہے خواجہ نے، ولیوں کا نگر بنایا ہے خواجہ نے، اور جاتا کا گھر بنایا ہے خواجہ نے، یہ سلسلے کی کریا بہتری آگے یہاں ہماری انسانیت کی راہ دکھائی ہے، روشنی کا مینارا بنایا ہے، نور و ستائش کا مینارا قائم کیا ہے، میرے دوستوں مسعودی کو توقع ہوئی، بادشاہت چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ دیا، راجشاہی چھوڑ دیا، ڈکٹیٹرشپ چھوڑ دیا، سولہ چھٹیا کے قریب کس حصے مقدسہ میں جنگل ہے، انہوں نے لڑا روشن کیا، انسانیت کو بچا رہے ہیں، مانوتا کو بچا رہے ہیں، بھارت واسیوں کو بچا رہے ہیں، کوئی گجراتیوں کو بچا رہا ہے، کوئی بنگالیوں کو بچا رہا ہے، کوئی مدراسیوں کو بچا رہا ہے، کوئی اتر بھارتیوں کو بچا رہا ہے، کافروں نے روپیہ کا اسلام آزاد کیا ہے، نپاٹل کو مومن بنایا ہے، دشمنوں کو حفاظ بنایا ہے، ظالم کو عالم بنایا ہے، بے انصاف کو انصاف کرنے والا بنایا ہے، بھٹکے کو بہتر بنایا ہے، لالت کو ہدایت کا منارا بنایا ہے، یہ سلا چلتا رہا، مسعود اعظم غنی کسی کارخانے کے مالک کا نام نہیں ہے کہ لائسنس ملا تو کارخانہ چلتا رہا، لائسنس مل گیا تو کارخانہ بند ہو گیا، ٹاٹا کا بند ہو سکتا ہے، برلا کا بند ہو سکتا ہے، جیسریا کا بند ہو سکتا ہے، مکمل کا بند ہو سکتا ہے، جو لائسنس میں چلتے ہیں وہ کارخانے بند ہو سکتی ہیں، وہ کارخانے بند ہو سکتے ہیں، وہ بیروار بند ہو سکتا ہے، لائسنس بھی لیا جائے تو تیرا کاروبار کو بند ہو جائے گا، مگر گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا، مسلمان کی حکومت کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا، علی مرتضیٰ کے اقتدار کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا، مختار اکرا صرف میرے ماما کا نام نہیں ہے، مختار اکرا صرف آپ کے پیر مرشد کا نام نہیں ہے، سردار اکرا صرف چلتے پھرتے آدمی کا نام نہیں ہے، ارے جب آپ کے آسن کا قبول مل جائے اور غریب نواز کا سکون مل جائے تب ایک سرکار اکرا تیار ہو رہا ہے، تب ایک سرکار اکرا وجود ہو رہا ہے، تب کیا سمجھو سرکار کلا کیا ہے، جب حکوم الاولیاء نے اپنی گور میں اٹھایا ہے تب مختار اکرا سرکار کلا بنے ہیں۔